Jesteśmy królami ulic lub podwładnymi nocy, tymi, którzy nie dają lub potrzebują pomocy, tymi, co patrzą w dół lub patrzą prosto w oczy, których obojętnie mijasz lub nie umiesz przeskoczyć. Jesteśmy synami aniołów i córkami Koryntu, owocami miłości lub efektem paru drinków, tymi pracowitymi i żyjącymi na szwindlu, wstydą dla bogaczy lub na ulicznym dopingu. Jesteśmy tymi, co budzą strach lub tymi, których kochasz, tymi, co mają świat lub tą ławkę na blokach, paroma, co mówią prawdę bądź setkami na pokaz, tymi, co robią rytmy lub cisto w Majka wokal, tymi, co chcą tym żyć i tymi, którzy plują, tymi, co w dupie mają hajs i tymi, co karkolują, tymi, co snują się bez sensu lub tymi z granic precedensu, wierzącymi, że chcieć się sensu. Nie ma takiej siły, która nas zatrzyma. To jest nasz szans i to jest... To nie mija, trzeba dalej zapierdalać ten uliczny beat. Ten ogień nas nie zgaśnie. To jest nasz szans. Mamy zajawkę na rap lub mieszkania na kredyt. To my coś kreujemy i my w coś chcemy wierzyć. To my dajemy szansę, my walczymy, by przeżyć. Ograniczamy horyzonty lub wizje chcemy szerzyć. Jesteśmy tymi, co chcą wojny lub co walczą o pokój. Zawsze w centrum wydarzeń lub gdzieś spokojnie, spokój. Nie mamy imion, bądź mamy takich, które nie zginą. Żyjemy z nami, bądź adrenaliną. Albo widzimy cel, albo brniemy jak ślepi. Jesteśmy tymi, co niszczą i tymi, co chcą przepić. Tymi, co wezmą życie, tymi, co dadzą dzieci. Tymi, co głośno mówią, tak i co mają coś przeżyć. Jesteśmy przykładem rozwoju i obrazem regresu, ostoją spokoju i plątaniną stresu, nadzieją narodu, świata hajsu i samochodów lub pierdolonym szczytem marginesu. Nie ma takiej siły, która nas zatrzyma. To jest nasz szans i to jest... To nie mija, trzeba dalej zapierdalać ten uliczny beat. Ten ogień nas nie zgaśnie. To jest nasz szans. Jestem tu.